الباب الواحد والسبعون ومئتان باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه ٹوہ لگانے کی ممانعت، نیز دوسرے کے ناپسند کرنے کے باوجود اس کی بات سننے کی ممانعت کا بیان۔ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اللہ تعالی نے فرمایا ٹوہ مت لگاؤ، یعنی مسلمانوں کے عیبوں اور کمزوریوں کو تلاش مت کرو۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو بغیر قصور کے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے، تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے، آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون عزت اور مال حرام ہے، بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بہم بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور باہم بغض نہ رکھو، نہ باہم حسد کرو، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک دوسرے سے بول چال بند مت کرو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ یہ ساری روایات مسلم نے بیان کی ہیں، اور ان میں سے اکثر امام بخاری نے بھی روایت کی ہیں۔ وعن معاوية رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تو مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش میں رہے گا تو تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، یا قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه اتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہمیں ٹوہ لگا کر عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ اگر کوئی کمزوری ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس پر اس کی گرفت کریں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے ابو داود نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔